ये विचार चल रहा था ना बार बार भाई, ये तो यज्ञ की ब्रह्मनिष्ठत्व को लेकर के, और दूसरा ये अभयम प्राप्त कहते और आशीर्वाद। विचार करके देखिए, यह भाष्यकार कहेंगे अगले ब्राह्मण की अवतरणिका में तर्क के द्वारा पुरुष दोष को सिद्ध करने जा रहा है दोबारा यज्ञ के जनक के लिए, और वो सिद्ध वाक्य इसका मतलब आगम से सिद्ध वस्तु को तर्क से सिद्ध करने जा रहे हैं। इसका तात्पर्य है पहला दो ब्राह्मण जो था वो श्रवण था, और अगला जो दो ब्राह्मण आ रहा है ये मनन है, और इसीलिए मनन के समापन में भी चौथे अध्याय किसी जी चौथे ब्राह्मण का 23वां जो श्लोक का मंत्र है लास्ट कंडिका, वहां पर भी यही बोलेंगे तुम अवय को प्राप्त कर गए हो, और वो भी कहेगा मैं और सारा देश को मैं तुमको दक्षिणा ग्रह प्रदान करता हूं। यानी वहां ही नहीं कहता है अभयम तो गच्छता, ये अंतर है। श्रवण में तो ऐसे कहा, इन मनन में ऐसे नहीं कह रहा है। और निध्यासन मुदम मैत्रेयी ब्राह्मण पांचों ब्राह्मण जहां जनक का नाम है, जनक नहीं है, इन मैत्रेयी संवाद है वहां पर, वो निध्यासनात्मक है, इसलिए उसके बाद याज्ञवल्क्य कहता है मैं संन्यास लूंगा। श्रवण मनन निध्यासन प्रथम दो ब्राह्मण षडाचार्य ब्राह्मण और कूर्च ब्राह्मण, ये दोनों मिलकर के श्रवण है, और ये जो दो ब्राह्मण आप पढ़ने जा रहे हैं आगे पढ़ेंगे, जो दो ब्राह्मण ज्योतिर्ब्राह्मण है शारीरक ब्राह्मण है, ये दो जो ब्राह्मण है ये मननात्मक, और मैत्री ब्राह्मण निध्यासन है, छठा तो वंश ब्राह्मण उसको तो छोड़ी परंपरा को बताता है। इन चीजों से भी ज्ञापन होता है अभी वास्तविक ब्रह्मावगति नहीं हुई है, इसे मनन की आवश्यकता पड़ी। याज्ञवल्क्य सोचा ये तो भाई हमने तो कह तो दिया अभी हम पद्म प्राप्त हो सी, लेकिन ऐसा ना हो कि भ्रांति में पड़ जाए मैं ब्रह्म हो गया। इसे याज्ञवल्क्य दो बार आते हैं, चले गए फिर दोबारा आ गए, ये विचार करके श्रवण तो हुआ, इस श्रवण के आधार पर इसको अनुभूति नहीं हुई, इसलिए आप पुनः जो ये कूर्च ब्राह्मण में उन्होंने संकेत किया है जागृत स्वप्न सुषुप्ति और प्रिय, इनको तो संकेत किया ना यहाँ, और इन चारों का ही विस्तृत विवेचन आगम प्रदान से कथित वस्तु को तर्क प्रदान मनन के द्वारा सिद्ध करेंगे और तुरीय में पहुंचाते। इसे पौर्वापरि सकल विचार करने से भी मालूम होता है अभी उसका वह पद प्राप्त वास्तव में नहीं है। भाष्यकार देखिए क्या कहते हैं, सर्वादिशा सर्वे प्राणा, यहां तक हुई थी ना, सर्वादिशा सर्वे प्राणा यहां तक हुआ था, एवं विद्वान क्रमेण सर्वात्म प्राणम आतत्न उपगत भवति, इस प्रकार से विद्वान जो है क्रमेण मानी जागृत इंद्र शब्द से विराट वशन लिया ना, और उसका पत्नी विराट स्थूल शरीर हुआ उससे ले लेता अपने स्थूल जागृत को, वहां जरा प्राणम आत्मगत क्रम से फिर तेजस में आया, प्रविक्त आहार तर बोला था ना तेजस, फिर वहां से आया तो प्राण शब्द से जो है आपका प्राज्ञ, जरा प्राणात्मत्व उपगत हो मैंने प्राज्ञ भिन्न ईश्वरात्मत्व उपगत हो गया, तम सर्वात्मान प्रत्येगात्म उपसंगृत्य, और रोज समष्टि में ईश्वर भावापन्न सर्वात्म भावापन जो है उसको शुद्ध प्रत्येगात्मा जो तुरीय में एकीभूत कर उपसंहार कर दिया, उपसंहार करके दृष्टुर ही दृष्टिभावम दृष्टा के दृष्टिमान जो दृष्टिभाव है, प्रमातुर अपि जो साक्षीभूतम, दृष्टा का अंश क्या है जो परिचिन प्रमाता, दृष्टा श्रोता मंत इंद्रियों को लेकर के जो प्रमातृत्वता, इस प्रमाता का भी जो दृष्टिभाव है साक्षीभाव है, और कौन है वो तुरीय है आत्मा है ब्रह्म है, इसे कहते हैं दृष्टुर ही दृष्टु माने प्रमाता, उसका जो दृष्टिभाव माने साक्षी भाव तुरीय तत्व, उसको नेति नेति आत्मानं तुरीयं प्रतिपद्यते नेति नेति इत्यादियों के द्वारा आत्मा रूप जो तुरीय तत्व है उसका प्रतिपादन किया जा रहा है। यम एष विद्वान अनेन क्रमेण प्रतिपद्यते, जिसको यह विद्वान पूर्वोक्त क्रम से अर्थात जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि क्रमेण प्रतिपद्यते स एष, जिसको विद्वान जागृत स्वप्न सुषुप्ति का विवेक करके इन तीनों अवस्थाओं से ऊपर उठता है जब, वह जिसे अनुभव करता है वही क्या है, आत्मा है। सैषा नेति नेति आत्मा यम प्रपद्यते स आत्मा, ऐसा अनुभव कर देना। एष विद्वान पूर्वोक्तेन क्रमेण यम प्रतिपद्यते, जिसे प्राप्त करता अनुभव करता है सैष आता, वही आत्मा है जिसको पूर्व में नेति नेति इत्यादि के द्वारा भी दिशंत पर जितना भी व्याख्या हो चुके इत्यादि च दिश्यतीत्यंतम व्याख्यातमेत, इसका व्याख्यान पहले कर चुके हैं। वह तुरी का लक्षण, तुरी का स्वरूप का कथन पहले श्रुति मुख से था और अब जो है श्रुति का अनुवाद करता हुआ याज्ञवल के मुख से आप देख रहे हैं, इतना ही अंत है। मैंने श्रुति स्वयं कही थी ना जल्दबाजी में आकर के इसी मंत्र को बोल दिया था पहले, नेति नेति आत्मा इति करके नरिष्यति पर्यंत पूरा का पूरा कह दिया था। और उसी को जो पूर्व श्रुति कही हुई बात है उसको याज्ञवल आगम के प्रधानता पर कह दिए, अर्थ इसलिए कोई भेद नहीं है। अभयम वही जन्म मरणादि निमित्त भय शून्यम हे जनक प्राप्तोसी। अभयम का मतलब क्या, जन्म मरणादि रूपा निमित्त है भय का, तार्ज भय से शून्य। जन्म निमित्त किसका, जिसका ऐसा जो भय, भय किसका है, भय आपको क्यों है, क्योंकि जन्म का भय है, मरण का भय है कि नहीं, चोरों का भय है, अन्य अन्य निमित्तक भय होते रहते हैं, जैसे जन्म मरण आदि निमित्तक जो भय, उस भय से शून्य होने का नाम ही अभय। हे जनक प्राप्तोसी की ह एवं किल वाच उक्तवान याज्ञवल्क्य, इस प्रकार से उस याज्ञवल्क ने कह दिया। तदे तदुक्तम अथवा इत्ते हम तद्वक्षामि यत्र गमिष्यसि, इसलिए यहां तक आकर के वह जवाब याज्ञवल्क ने दे दिया जिसकी उसने प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुम्हें वह जगह बताऊंगा, चीज बताऊंगा जिस चीज को तुम प्राप्त करोगे। ये सब कर्म उपासना और त्रिविध अवस्थाओं के चिंतन के द्वारा ज्ञान के जो त्रिय है उसको तुम प्राप्त कर रहे हो, ये बता दे क्या प्राप्त करोगे, त्रिय को ही प्राप्त करोगे, आत्मा को ही प्राप्त करोगे, ब्रह्म को ही प्राप्त करोगे इसके द्वारा, ये बता क्रम मुक्ति। यही पूर्ण उपासना है, सदाचार्य ब्रह्म ने उपासना था, कूर्च में भी उसी को उठा करके बोल रहा है और उस उपासना का फल को कथन करने का प्रसंग है, उस प्रसंग में अभयम पदम प्राप्त सिखा रहा है, इसलिए साक्षात ब्रह्मावगति नहीं मानी जा सकती। प्रकरण देखो किस प्रकरण में कही गई ये बात, जैसे अमृत शब्द कई बार आया, क्या बोलते हैं सापेक्ष अमृत है, क्यों, प्रकरण वहां उपासना का था, इसलिए प्रकरण के आधार पर शब्दों का अर्थ है, शब्द सुन लिया अभयम पदम कह रहे हो दिया मोक्ष हो गया सीधा अर्थ कर देते हैं, गड़बड़े। भाष्यकर खुद भी कह रहे हैं यहां आगे आकर के कि वहां प्रकरण क्या है, क्रम मुक्ति का प्रकरण है, सद्यो मुक्ति का प्रकरण ही नहीं है। तदेतद उक्तवम, इस तरह से याज्ञवल्क ने यह जवाब दे दिया क्या, जिसकी उसने प्रतिज्ञा पहले की थी, अथवा इत्ते अहम तद वक्ष्यामि यत्र गमिष्यसि, मैं तुमको उस बारे में उस तत्व के बारे में कहूंगा जिस तत्व को तुम तेतर उपासना के द्वारा प्राप्त करोगे। सहोवाच जनक वैदेह हो, ये सुनने के बाद जनक वैदेह ने कहा आप भी जो है अवश्य अभय पद को प्राप्त होवे, जिस अभय पद को आपने हमें प्राप्त कराया है वह अभय पद आपको भी प्राप्त होवे, ऐसे कह दिया। गच्छतु यस्तम नो अस्मान हे यज्ञवल्क्य भगवन पूजावन अभयम ब्रह्म वेदेसि ज्ञापयसि, क्योंकि आपने जो है हम लोगों को हे पूज्य यज्ञवल्क्य अभयम मन जो ब्रह्म है उसको वेद ऐसे ज्ञाप ऐसे बोध कराएंगे। यश्चाय अभयम वेद ऐसा प्रत्यय प्रत्युचिवान नृप तत्तमोध्वस्ति कार्यम नान्यदस्ती लिंग्यते। यहीं पर आकर के वार्तिक कारण है, सारा प्रकरण का ध्यान न देकर गड़बड़ कर दे रहे हैं। वार्तिक थे ना, वार्तिक कारण तो सीधा है, इसको मान लिया सद्य मुक्ति उसकी हो गई है, मान रही थी। अगले ब्राह्मणों की समन्वय करके विचार, जबकि भाष्यकार स्पष्ट ही कह दे रहे हैं फिर भी पता नहीं किस आधार पर भ्रांति हुई है। यदि स्पष्ट भाषाकार कहेंगे अवतरण का, मैं आपको बताएंगे, कहेंगे वो तो आगम से सिद्ध था, उसी को तर्क से सिद्ध करने के लिए दोबारा यज्ञ बस यज्ञोलॉजी जो है जन के पास आ, क्या जरूरत है? ये आप स्वयं ब्रह्मनिष्ठ हैं और वो अगला भी ब्रह्मनिष्ठ हो चुका है, अब आगम से क्यों सिद्ध करना चाहते हैं उसको दोबारा? इसका मतलब है आगम से सिद्ध वस्तु अनुभव में नहीं आया, इसलिए आप मनन रूपी तर्क के द्वारा उसको दोबारा सिद्ध करके समझाना चाह रहे हैं। तुम भ्रांति मत पड़ो, अभयम पदम प्राप्त से कहने का मतलब नहीं, तुम ब्रह्म हो गए, अभी तुम प्राप्त नहीं हुए हो, अभी उसको सही ढंग से समझो, अनुभव करने के लिए प्रयास करो। हम तुमको उसको दोबारा अनुभव कराने का प्रयास करते हैं, मनन के द्वारा अनुभव कराने का प्रयास कराते। एक तर्क के द्वारा दोबारा सिद्ध कर रहे हैं, इसका तात्पर्य यही होता है श्रवण के द्वारा भी अनुभूति नहीं, ये स्वतः सिद्ध हो जाती बात। लेकिन ये वार्तिककार यहां पर कहते हैं, उसने जो कहना अभयम वेद जैसे इस पंक्ति के आधार पर वो पकड़ लिए कि भाई तुमने हमें बोध करा दिया है, ज्ञान करा दिया, हमने अनुभूति ही करा दिया, ऐसा अर्थ ले रहे तमोद्घोषित। और ये भी करे देखो, कार्यम नान्यत लिंगे थे भारतीय नहीं, यहां भारतीय कह रहे यच्छाभयम वेद यश प्रत्युचवान नृप तत्तमोध्वस्त कार्यम नान्य दस्ती लिंगते, यदि कार्यम नान्य दस्ती तो फिर तर्केण कथम बुध्यते, प्रश्न उठेगा ना। एक यहां प्रतिज्ञा कर रहे वार्तिककार, जब तमोध्वस्त अज्ञान नष्ट हो गया अतः कार्यम नान्य विद्यते, जब कार्य अन्य है ही नहीं बात बोधित हो रहा है, फिर आगे तर्क से क्यों बात करा रहे हैं, कार्यांतर क्यों आरंभ हुआ फिर? इसे स्वयं की इनकी व्याख्या से मालूम होता है कि ये बात बिल्कुल बनती नहीं है और भाष्य के अनुसार तो है ही नहीं बात स्पष्ट। इसीलिए ऐसे कई जगह हैं वार्तिककार गलती किए हैं, ये मत समझिए वार्तिककार सुरेश रत्र महान प्रामाणिक है, कई जगह इनकी गलतियां हैं। इसके ऊपर एक पुस्तक छपा है भामती वार्तिक समालोचना, स्वामी सच्चिदानंद इंद्र सरस्वती बड़े नरसिंहपुर कर्नाटका एक संत है, बहुत प्रकांड विद्वान संत थे, बहुत जबरदस्त विद्वान, और भाष्य के एक एक शब्द का गहराई तक डुबकी लगा करके चिंतन किया हुए, और भाष्य के खिलाफ किसी ने भी सू करा उसका विरोध कर दिया, इतनी कट्टर भाष्य के विरोध, चाहे वार्तिककार हो चाहे विवरणकार हो चाहे कोई भी कुछ भी बोले, भाष्य सम्मत है तो ठीक, भाष्य के भाव से थोड़ा से भी हटता है बस वो खंडन करता है। और उन्होंने जो है ग्रंथ लिखा भामती वार्तिक समालोचना, माने भामती में जहां जहां ऐसा है भाष्य विरुद्ध बातें, और वार्तिक में जहां जहां ऐसी बातें हैं भाष्य विरुद्ध, उन सबको उन्होंने उठाया और समालोचना करके बताया कि ये जो है और पर चिंतन जब करके देखोगे तो भाष्य का विरोध, इसलिए इसका अनादर कर देना, उतरे हिस्सा को छोड़ो, ध्यान कर दो, हो जाता है भ्रांति बड़े बड़े लोगों से। जो अवगत ब्रह्म साक्षात्कार वाला नहीं श्रवण मनन कर रहा है, मनन करते उस ग्रंथ लिख दिया जिज्ञासन किए बिना, वो फंसता है, उस ग्रंथ में न्यूनता जरूर रहेगा। स्वामी सच्चिदानंदेन्द्र सरस्वती, सच्चिदानंदेन्द्र अपने पास है लाइब्रेरी में है पुस्तक, तो भी छुट्टी में बैठ के देख सकते हैं। पता नहीं लेकिन वो कन्नड़ भाषा वाला है कि संस्कृत वाला है मालूम नहीं, किस भाषा में है मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है पुस्तक है संस्कृत में ना, संस्कृत वाला है, संस्कृत वाला है। किम अन्यद अहम विद्या, इसलिए हो गया ना इसलिए प्राप्तवान उपाधि भूत अज्ञान व्यवधान अपनयन, देखो उपाधि भूत अज्ञान रूपी व्यवधान जो था उसके अपनयन के द्वारा आपने ब्रह्म का बोध हमें करा दिया है। किम अन्यद अहम विद्या निष्क्रियार्थम प्रयच्छामि, इसलिए बताओ विद्या का निष्क्रियण करने के लिए और मैं आपको क्या दक्षिणा भी दे सकता हूँ, क्योंकि आपने तो साक्षात आत्मा को ही दे दिए है, साक्षात आत्मा में वो दत्त होते आत्मा का ही दान में दे देकर आत्मा का ही बोध करा दिया, अतो नमस्त्यस्तु कह दिया, इसलिए केवल मैं आपको नमस्कार कर सकता हूं। इमे विदेहा, और ये जो विदेह नगरी के समस्त प्रजा वगैरह हैं, तव यथेष्टम भुज्यंताम, ये सब आपका ही है, आप यथेष्ट इसको उपभोग करें। अयम च अहम अस्मि, और यह जो शरीर में अहम आकार का जनकत्व स्वीकृत है, यह भी दास भावे स्थितो, यह भी आपके दास भाव में स्थित है। यथेष्टम माम राज्यम च प्रतिपद्यस्व, इसलिए यथेष्ट मुझे और मेरे राज्य का उपभोग करें। लिखे बात कैसी बात कर रहा है, उपभोग करो। अरे ब्रह्म ज्ञानी कहाँ उपभोग करेगा, वो तो प्रार कर्मानुसार शरीर जो होना है प्राप्त होना है वो तो करेगा। कई हेतु यहाँ पर प्राप्त हो जाते हैं, आपको चिंतन करोगे तो स्पष्ट है कि उस अभय पद की प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन वो समझ रहा है कि मेरा ज्ञान मिट गया, क्यों उन्होंने कह देना अभय पद प्राप्त हो सी, उनके कहने के आधार वो अपने भ्रांति में पड़ गया कि मेरा ज्ञान नष्ट हो गया, मैं तो ब्रह्मी हो गया हूं, आपने मुझे अपना आत्मा ही बता दिया है, दे दिया है, आज मैं आपको क्या दक्षिणा दूं, ये भाव। लेकिन ऊपर से कहता है कि सबको उपभोग करो, वे कहेगा क्या उपभोग करेंगे, कौन उपभोग करेगा, जब आप ब्रह्म है हो गए, मैं भी ब्रह्म हो गया हूं, फिर कौन भोग करेगा। उपभोग करने की बात आ रही है, इसका समर्पण भाव में, भाव तो समर्पण का, लेकिन समर्पण भाव करते करते अपने अज्ञान का झलक दिखा दिया, ज्ञान के झलक आ गया। ये बात याज्ञवल्क्य के दिमाग में था, ये जो बात कहा है ना इसने, इसका मतलब अभी इसकी पची नहीं, अभी थोड़ा हरड़ खिलाना पड़ेगा उसे, तो हरड़ के बिना जो गड़बड़ है, क्यों कहने क्यों करते, जब तुम्हें ब्रह्म कहने वाला कौन हो तुम, इसका तो तुम परिचिन्न हो, ऐसे तो ब्रह्म प्राप्त हुआ नहीं, जब ब्रह्म प्राप्त हो गया फिर कहने की जरूरत नहीं, कहते ये सब कुछ आपका ही है, बस समर्पण हो गया, क्यों आप आत्मा में ब्रह्म ये सब कुछ कल्पित होने से आपका ही है, बात खत्म। तब कह दिया बात खत्म हो गई, प्रतिपद्य से जो कहना भोग करो कह रहा ना, विधान कर रहा है वहां, विधि का मतलब अज्ञान है, विधि नहीं हो सकता ब्रह्म, तो क्या बोल रहे हैं सूत्र में, भाष्यकार ने बोल रहे, नहीं नहीं भाष्यकार क्या बोल रहा है, जो प्रतिपद्यस्व मध्यम पुरुष है ना, अध्यार हो जाएगा ऑटोमेटिक को, नमस्त्यस्तु इमे विदेहा तवे तिष्ठम पूज्यन्ताम अयम अहम अस्मि च दास भावे प्रतिपद्यस्व है, या नहीं वहां पर इसे तम आएगा तब आएगा ही वहां, स्वाभाविक है वो, आप उपभोग करें आपका है इसलिए आप वो करें, ये ऑटोमेटिक का आ गया। इमे विदाहा जो, इसलिए वहां जो शब्दावली है तो शब्द स्पष्ट है, योनो भगवन अभियम वेदे से नमस्ते अस्तु इमे विदेहा अयम अहम अस्मि, ये जो चीज है, इसलिए वह भाष्यकार भी जो बोल रहे हैं तो आगे पूर्व के आधार पर ही तो बोलेंगे, भाषण अपने मर्जी से तो नहीं जोड़े कि जनक भावे था, क्योंकि याज्ञवल के दोबारा आ रहे हैं और मनन कर रहे हैं, इसका मतलब जरूर इसके अंदर अभी अज्ञान लेश है, ये साबित करने के लिए भाष्यकार भी स्पष्ट कर देते हैं शब्द नीचे, जब इसे टिप्पण करके स्वीकृत राज्यम भोग्यत्व न माम च दासी नहीं करता, और ये जो कह रहे हैं इसका प्रमाण क्या है, प्रमाण भी है, आप चौथे अध्याय निकाल के देखो, चार चार तेईस में जाके देखिए, चार चार तेईस वहां स्पष्ट ही कहेगा इस बात को, दासियत वगैरह सारी बात कहता है, चार चार तेईस आएगा आपको पृष्ठ संख्या 1305, 13005 में आ रहा है, सोहम भगवते, देखो चतुर्थी है ना, भगवते विदेहांत दामी माम चापे सह दास्याये इति, इस मंत्र के समापन में देखो चतुर्थी आ गया ना, यहां स्पष्टी जिसको भाष्कर में तव से बोध करा रहे हैं, भगवते विदेहान ददामी माम चापे सह दास्य इति, यहां स्पष्ट है, यहां केवल अर्पण हो रहा है, सब कुछ अर्पण कर दे रहा है, गुरु दक्षिणा के रूप में। इसी आधार पर वहां पर टिप्पणकार और भाष्यकार वगैरह बोल रहे दास्यत्व वगैरह को ला रहे हैं ना, राज्य को ले लो, दास्य भाव को ले लो, वो आगे के उपसंहार को लेकर, उपसंहार में जो बात कही गई 4:4:23 में, उसी के आधार पर यहां सब बातें भाषा भी कह रहे हैं। अतः चतुर्थादी से तृतीय ब्राह्मणम ज्योतिर्ब्राह्मण आरंभ होता है। तृतीय ब्राह्मण कौन है? ज्योतिर्ब्राह्मण। जनकम वैदेहम याज्ञवल्क्यो जगाम इत्यादि पूर्वोत्तर का अभी संबंध और संगति बताने के लिए भाष्यकार आरंभ करते हैं। विज्ञान में आत्मा पूर्व अध्याय में जो कही गई है वो बात कहने जा रहे हैं, जो कि आरण्यक क्रम से तृतीय अध्याय, उपनिषद क्रम से तृतीय अध्याय, आरण्यक क्रम से चौथा, 3, 2, 5, 5वां। विज्ञान में आत्मा साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म सर्वांतर पर एव नान्योतोऽस्ति दृष्टा नान्यतोऽस्ति दृष्टि इत्यादि श्रुतिभ्यः। विज्ञानमय आत्मा है ये बात कह दिया 1:4:7 में, उपनिषद क्रम से पहला अध्याय जो कही गई है उसी के साथ जोड़ रहे हैं तीसरे अध्याय में, जो उपनिषद क्रम अनुसार है तीसरे अध्याय में बात कही है विज्ञान आत्मा साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, उसे चक्रायन प्रकरण है ना, कौल प्रकरण में सर्वांतर पर आत्मा नान्यो तो दृष्टा तम पदार्थ नानी दृष्टि तत्पदार्थ इत्यादि श्रुति इत्यादि तुम तत् ये सारी चीज क्या है? विज्ञान में है वो आत्मा है, साक्षात अप्रोक्ष है, वही ब्रह्म है, वही सर्वांतर है, वही पर है, ये बात कह दिया तत्तम को ऐक्यता करके। उसी को पुनः उपनिषद की प्रथम अध्याय में जो तृतीय अध्याय में है जिसका विशेष रूप में विचार हुआ उसको प्रथम अध्याय में संकेत किया था, कहा सयेश प्रविष्ट वदनादिंगो अस्थि व्यतिरिक्त मधुकांडे अजाद शत्रु संवाद प्राणिकर्तृत्व भोक्तृत्व प्रत्याख्यान अधिगतोपी। प्रथम अध्याय में भी अधिगत है, तीसरे अध्याय में भी अधिगत था, उसी को चौथे अध्याय में दोबारा उठाया, ध्यान में देना। पहला अध्याय में कहा था सयेशीय प्रविष्ट इत्यादि से वदनाद लिंगो, वदन वाक इत्यादि बोला ना, बोलने का अंश का नाम वाक हो गया, घूमने का अंश का नाम अलग हो गया, सुनने का अंश का नाम श्रोता पड़ गया, वो सोपाधिक ब्रह्म की वहां व्याख्या करते हुए ब्रह्म को रक्षित किया। वदनादि लिंगो अस्थि व्यतिरिक्त आत्मा, आत्मा भिन्न है, ये बात मधुकांडे अजात सूत्र संवादे अजात सूत्र संवाद सिद्ध किया। और प्राणादि कर्तृत्व भोक्तृत्व प्रत्याख्यान है ना, प्राणादियों का कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि सबका खंडन करते हुए शुद्ध ब्रह्म को विलक्षित वहां कर दिया गया। अधिकतोपि सन पुनः, लेकिन उसको पुनः क्या किया या तीसरे अध्याय में उठाया प्राणनादि लिंगम उपन्यस्य औषधे प्रश्न, उसे चक्रांत के प्रश्न कहा है तीसरे अध्याय में, इसलिए प्राणनादि लिंग को उपन्यास करके औषध प्रश्न प्राणनादि लिंगो यह सामान्य अधिकता, प्राणनादि है लिंग जिसका ऐसा जो सामान्य रूपेण ज्ञात है उसी को प्राणेन प्राणिति इत्यादि के द्वारा सामान्य रूपेण अधिगत वस्तु को दृष्टेर दृष्टा इत्यादि के द्वारा विशेष कथन से अलुप्त शक्ति स्वभाव अधिगत, अलुप्त शक्ति स्वभाव वाला नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सुर ब्रह्म का सिद्ध कर दिया गया था तीसरे अध्याय में ही। तस्य च परोपाधि निमित्त संसारो, उसी तीसरे अध्याय में एक और बात कह दिया गया था क्या, परोपाधि निमित्त ही संसार ब्रह्म को है स्वतः नहीं, यथा रज्जु ऊषर शुक्तिका गगनादिशो सर्प उदक रजत तलमलिनत्वादि पर अध्यारोपण निमित्तम एव न स्वतः। रज्जु में सर्प दूसरे से अर्पित है, रज्जु में स्वतः ही सर्प नहीं होता, ऊषर्व में जल मृग आरोप करता है स्वतः ही नहीं होता, शुक्तिका में रजत लोभी लालची ने आरोप कर लिया है स्वतः ही नहीं होता, गगन में अज्ञानी बालक ने तल मलिनत्व आदि का आरोप कर लेता है, वास्तव में वहां पर नहीं होता। ठीक तथा निरुपाधिको निरुपाख्य नेति नेति उपदेश निरुपाधिक है, निरुपाख्य है, उसको नेति नेति इत्यादि के द्वारा उपदेश है जो साक्षात अप्रोक्ष सर्वांतरात्मा ब्रह्म अक्षर अंतर्यामी चि प्रशास्ता अहुपनिषद पुरुषो विज्ञानम आनंदम ब्रह्म इत्यभ्यधिगतम तृतीय अध्याय। यहां तक सारा तृतीय अध्याय प्रथम अध्याय का सारांश ग्रहण कर लिया। तृतीय अध्याय में नेत्र उपदेश के द्वारा साक्षात अप्रोक्ष ब्रह्म का विचार हुआ, सर्वांतर आत्मा का विचार हुआ, ये ब्रह्म है। अक्षर ब्राह्मण भी आई थी, अंतर्यामी ब्राह्मण भी था, इसलिए अक्षर ब्रह्म वही है, अंतर्यामी ब्रह्म वही है, वही सारा संसार का प्रशस्ता है, सबको धारण करने वाला है। विशेष विधृति सेतु आया था ना वहां पर शब्द, वो ध्यान रखना। और तंतु अपरिम पुरुषम करके भी कहा गया था, उपनिषद उपनिषद पुरुष विज्ञान आनंद ब्रह्म इत्य समापन किया था शाकल का जो है जब वध हुआ था इति अधिगतम तृतीय अध्याय। चतुर्थे वृत्त ब्राह्मण द्वेच, और इस चौथी अध्याय में भी जो बीते हुए दो ब्राह्मणों में क्या विचार हुआ, तदेव पुनर इंद संज प्रवृत्त आहार, पहले जागृत को लिया इंद संज्ञक दायनांग में और इंद्राणी बायांग में, इस तरह जागृत का जो अभिमान करने वाला वैश्वानर जो विराट है उस संपन्न को वर्णन किया, वो प्रविविक्त आहार था। और ततो अंत उससे सूक्ष्म हृदय लिंगात्मा हृदय विद्यमान जो सूक्ष्म शरीर है कौन है, वो प्रविविक्त आहार तर तेजस, उससे भी परे तथा परेण जगदात्मा, उससे भी पर के द्वारा परम परम ने परमात्मा ईश्वर जगदात्मा है प्राणोपाधि मैंने प्राज्ञा, प्राज्ञा भिन्न ईश्वर से अभिन्न कर्ता कह दिया जा रहा है यहां पर। और ततोपि उससे भी आगे क्या है, नेति नेति से कह दिया था जो अंत में तुरी, ततोपि प्रविलाप्य जगदात्मानं, उस जगदात्म रूपा ईश्वर को भी अविद्योपाधि मायोपाधि को भी आपने प्रविलाप्य मैंने लय कर दिया स्वरूप में, तो उपाधिभूतम रज्ज्वादि व सर्पाधिकम, जैसे रज्ज्वादियों में सर्प जो उपाधिभूत था उसको लय कर दो तो क्या दिखता है, रज्जु अनुभव में आ जाता है उसे, और यहां पर भी और सकल उपाधि में जब लीन कर दिया तो शेष नित्य नित्य साक्षात सर्वांतरम ब्रह्म अधिगतम, शेष नित्य इत्यादि के जो साक्षात ब्रह्म है सर्वांतर ब्रह्म है वो ब्रह्म का अधिगत हो गया। एवं अभयम परिप्राप्त जन को यज्ञवर्गीय आगमत संक्षेप, महत्व देने वाली बात यहां पर देखिए, जिस तर्क पर हम लोग बोलते हैं वार्तिककार की गलती निकालते हैं वो यहां मिल रहा है। देखिए इस प्रकार अभयम परिप्राप्त जन को यज्ञवर्गीय आगमत संक्षेपत, आगम प्रमाण को इस्तेमाल करके याज्ञवल्क ने एक तरह से अभय पद का बोध करा दिया जनक को, लेकिन वह संक्षेप से करा जिसके कारण से उसको सही सही पकड़ में नहीं आया, तो क्या करना पड़ा, कहते अत्र इसलिए कूष ब्राह्मण में अत्र मैंने अंतिम जो कूष ब्राह्मण जब अभी पढ़ाया पर उसमें क्या किया था याज्ञवल्क संक्षेप में, जागृत स्वप्न सुषुप्त तुरियानी उपन्यस्तान, जागृत सप सुषुप्ति और तुरीय इन चार का संक्षेप उपन्यास कर दिया, आगम प्रदान होकर के संक्षेप में उपन्यास किया। अन्य प्रसंगेन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और हेतु, अन्य प्रसंगेन ये सद्य मुक्ति का प्रसंग नहीं है, अन्य प्रसंगेन आनंदगिरी में क्या बोल रहा है, अन्य प्रसंगेन मैंने उपासनानां क्रम मुक्ति फलत प्रदर्शन प्रसंगेन, उपासनाओं का फल क्या है, क्रमुक्ति रूपा फल उसको प्रदर्शन करने के निमित्त से चालू किया था और बीच में उसने लेकिन त्रिपद का विचार बताया, प्रसंग तो है क्रमुक्ति का सद्य मुक्ति का नहीं, अभयम भयम प्राप्त सी से यदि त्रिपद को लक्षित करने के बावजूद भी उसको सद्य मुक्ति प्राप्ति है ही नहीं, तो प्रसंग ही उसका नहीं था। अन्य प्रसंग चर्चित है, अवतव अन्य प्रसंग में चर्चित वस्तु का विशेष चिंतन जब तक नहीं होता उसका अवगति नहीं हो सकती, तो क्या चर्चा किया वहां पर अन्य प्रसंग द्वारा, इंदह माने जागृत प्रविविक्त आहार तरह माने स्वप्न सर्वे प्राणाः सुषुप्ति सहेश नेति नेति तुरीय, चारों की चर्चा अन्य प्रसंग में करके उस जनक को अभय पद के बारे में बोध कराया। लेकिन यह बोध के बाद इदानीम जागृत स्वप्नादि द्वारे नैव महता तर्केण विस्तरतो अधिगम कर्तव्य। यद्य भी बोध कराया लेकिन उसको अयज्ञल को अभी मालूम है कि ये बंदा अनुभव नहीं कर सका है, इसलिए उन्होंने सोचा विस्तार रूप से मुझे तर्क प्रदान होकर, मनन प्रदान होकर, जो आगम प्रदान संक्षेप जो मैंने कहा हूं जिसको सही सही यदि ग्रहण नहीं किया तो भ्रांति रहेगा, मैं ब्रह्म उल्टा हो जाएगा मामला, ब्रह्म ज्ञानित्व की भ्रांति हो जाएगी। वह निवारण करने के लिए जान करके पुनः याज्ञवल्क आता है और अब तर्क प्रदान होकर विस्तार से उन्हीं तीन अवस्थाओं से परितुरी का बोध कराएगा। ये श्रवण के बाद मनन में विषय भिन्न होता है तो हम नहीं मानते इस बात को, यदि वहां विषय अलग था या विषय अलग दोबारा उठा रहा है तो कह सकते थे कि भाई वो श्रवण मनन के संबंध में नहीं बनेगा, लेकिन नहीं बन रहा है इसलिए कि श्रवण का जो विषय था उसी विषय का विस्तार से मनन किया जा रहा है। विषय क्या है? वहां था जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरीय, उन्हीं को यहां ले रहे हैं। जागृत स्वप्न द्वारे नहीं वह महता तर्केण विस्तरतो अधिगम कर्तव्य अभयम प्रापितव्यम। देखो अभयं च प्रापितव्यम, अभय पद प्राप्त कराना है, इसका तो प्राप्त कराया नहीं था, बोध कराया था प्राप्त नहीं कराया था, कहा दिया अभयम प्राप्तो से, देखने के लिए भी परीक्षा होती है गुरु का शिष्य के प्रति परीक्षा, कहीं ऐसा ना हो इसी अवस्था में अपना ब्रह्म मान ले। जैसे एक बंदा हमारे यहां भी हुआ था, एक ब्रह्मचारी ने जो है दो परीक्षा सुनने के बाद ब्रह्म ज्ञानी हो गया था, वो सोच रहा क्या जरूरत पड़ने का मैं ब्रह्म, दो परीक्षा पढ़ लिया वो सोचा कि वो सो गया और कोई जरूरत नहीं, क्या जरूरत। और फिर घुमा फिरा मन में समझ में आई नहीं नहीं अभी हम ब्रह्म नहीं, फिर आ गया, बात स्वीकार किया उसने, ये अचानक विवेक तो जगी ना, सत्यता को स्वीकार कर रहा है। लेकिन ये भ्रांति हो जाती है, इसीलिए जान के अभयम पदम प्राप्त से देखो जनक क्या समझ गया, क्या वो वास्तव में समझ गया कि हाँ मैं ब्रह्म हो गया, मैं ब्रह्म हूं कि नहीं, यही परीक्षा हुआ। अब परीक्षा में वो विफल था, अतः दोबारा जनक आ गया, जनक के पास याज्ञवल्क्य आ गया। सद्भाव चाहते और क्या क्या सिद्ध करना चाहते हैं, एक तो जनक को अभय पद प्राप्त कराना भी चाहते हैं और साथ साथ आत्मनो विप्रतिपद शंका निराकरण द्वारे न आत्मा के संबंध जो विप्रतिपत्तियां हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कहते परमाणु है, कोई कहते हैं विभू है, कोई मध्यम परिमाण है, कोई कुछ बकवास किया जाता है, अनेक दर्शन है, अनेक बात है, अनेक आचार्य अनेकों कह दिए हैं। याज्ञवल्क्य से पहले काम भी ऐसे हुआ होगा, सैकड़ों आचार्य सैकड़ों ऋषि महर्षि लोग हैं अपना अपना ढोल पीट रहे हैं, तो विप्रतिपत्तियां जरूर होती है उस आत्मा के बारे में, उन विप्रति जन्य आशंका का निराकरण द्वारा आत्मन सद्भाव, आत्मा के सद्भाव पहले सिद्ध करनी है और आत्मा इस शरीर आदि अवस्था त्रय के शरीर से व्यतिरिक्त सिद्ध करना है, व्यतिरिक्त होता वह शुद्ध है, ये भी सिद्ध करना शुद्धत्म, शुद्ध सिद्ध की नहीं होगा, सप्तगुण भी शुद्ध होता है लेकिन स्वयं ज्योतिषम चाह और स्वयं ज्योति स्वरूप भी सिद्ध करना है और अलुप्त शक्ति स्वरूपत्म निर्दिशय आनंद स्वाभाव्यम अद्वैतत्म च अधिगंतव्यमिति इदम् आरभ्यते। अलुप्त शक्ति स्वरूप वाला है वो, निर्दिशय आनंद स्वभाव वाला है वो अद्वैत है, इन बातों को अधिगमन कराने के लिए अधिगंतव्यम बोध कराने के लिए ही इदम् ब्राह्मणम् आरभ्यते, यह तीसरा ब्राह्मण ज्योतिर्ब्राह्मण आरंभ होता है। इन यह भी उसी जनक उसी यज्ञ के आके तो क्यों लिया, इसलिए आख्याय का तो विद्या संप्रदान ग्रहण विधि प्रकाशनार्थ, विद्या का ग्रहण के प्रति जो विधि है और विद्या को देने के प्रति जो विधि है, विद्या देने विद्या को लेने के संबंध विधि को प्रकाशन करने के लिए है। विद्या देने वाला भी तब तक ना छोड़े जब तक अगले को जो है वास्तविक बोध ना हो गए, और विद्या लेने वाला भी तब तक पीछे ना हटे जब तक उसे प्राप्त नहीं हो। यदि वो पीछे हट गया तो गुरु क्या करे, जबरदस्ती तो पकड़ लेगा, गुरु क्या करे, गुरु तो कृपा करना चाहेगा लेकिन चेला जब चाहे तब तो उस पर होगा कुछ लाभ। घड़ा उल्टा रख करके भगवान से प्रार्थना कर, हे भगवान बारिश करो, घड़ा भर दो, बारिश कर भी देगा भगवान तो क्या होगा, क्यों गड्ढा को तो उल्टा रखा है, फिर घड़ा को सीधा करो और भगवान से कृपा प्राप्त करो तो तभी तो सफल होगा काम। इसलिए शिष्य का मुख्य तो महत्वपूर्ण है, गुरु की कृपा तो आसान है, गुरु की कृपा में ही देर नहीं लगती है लेकिन शिष्य के मुक्षित्व में देर लगता है, उसी अंदर मुक्ष गड़बड़ा जाता है, कभी तो महंताई चाहता है, कभी मंडलेश्वर चाहता है, कभी तो विरक्त हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, खिचड़ पिचड़ नाचते रहता है, चंचल है, गड़बड़ी वहां है गुरु क्या था। इसलिए उसके अंदर सांच संपन्न तो सम्यक हो जाए तो अपने आप गुरु की कृपा होगी। इसे कोई व्याज्ञ स्वयं आ गया जनक के पास, क्यों, वह जानता है, ये अनुभव तो नहीं किया लेकिन जिज्ञासु भी है, इसमें मोक्षता भी है, तो गुरु की कृपा हो रही कि नहीं हो रही है। तो इसलिए कहते हैं विद्या लेने और विद्या देने दोनों संबंधी विधियों का प्रकाशन करने के लिए आज्ञा एक आरंभ होती है। विद्या स्तुतये च विशेषत वरदान आदि सूचना, और विद्या का स्तुति के लिए भी बताया क्योंकि कथन करेंगे विशेषतः वरदान आदि को भी सूचित किया है। तो जनक बिना अनुमति का प्रश्न पूछता, क्यों स्तुति क्या है, यहां पर देखिए एक बार अग्निहोत्र आदि कर्म कांड को लेकर याज्ञवल्क्य और यह जनक के पीछे शास्त्रार्थ हुआ। उस शास्त्रार्थ प्रकरण में याज्ञवल्क्य जीत गए, सिद्ध कर दिया कर्मकांड से मुक्ति नहीं हो सकती है, कर्मकांड का फल अनित्य ही हो सकता है, नित्य फल हो नहीं सकता। तब जनक ने जो वरदान मांगा, भगवान मैंने को अभी चिंतन करने दीजिए, आपने जो तर्क और युक्तियां शास्त्र को जो प्रस्तुत किया उसमें खूब विचार करूंगा, मंथन करूंगा, उसके बाद मैं आपसे फिर विचार करूंगा, इसके आगे जरूर कुछ होगा, फिर नित्य मोक्ष कैसे होगा, यदि कर्म से नहीं होता तो किससे होता है, इसके बारे में कभी न कभी आपसे पूछना चाहता। तो वरदान दे दिया उसको, तुम्हारी जब चाहो तब पूछो, कोई रोक टोक नहीं, समय अवधि देश काल कोई निश्चय नहीं, पूर्ण स्वतंत्रता के साथ तुम पूछ सकते हो, ये वरदान मिला होता। यदि एतादृश वरदान न होता तो विद्या परिभूत नहीं होती, ये विद्या की स्थिति है। अर्थात क्या, जब तक अपने से ज्येष्ठ श्रेष्ठ गुरुजनों के भगवान का देवताओं का वर प्राप्त नहीं होता, उनकी कृपा प्राप्त नहीं होता, तब तक सारा सुना विद्या भी बीजवत सुप्त रहेगा। विद्या प्राप्त हो सकता है, श्रवण हो सकता है, और कठिन काम नहीं है। इसे श्रवण काल में बात नहीं कहा, मनन काल में, मनन के आरंभ में ये बात आ रहा है वरदान की, ये इस ब्रह्म विद्या की स्थिति करता है। यदि ब्रह्म विद्या की अनुभूति करना है आपको अपने ज्येष्ठ श्रेष्ठ से वर प्राप्त करना पड़ेगा, चाहे जैसे करो, चाहे सेवा से करो, चाहे पैसा फेंक कर गुरु की सेवा करो, भगवान की सेवा करो, यजन करो, पूजन करो, उपासना करो, किसी भी प्रकार से देवताओं को प्रसन्न करना है, किसी भी प्रकार से गुरुओं को प्रसन्न करना है, उनके वरदान के बिना उनकी कृपा के बिना विद्या सफल हो नहीं सकती। इस प्रकार विद्या की स्तुति के लिए वरदान को भी बीच में लाते हैं, बिना वर प्राप्त किए विद्या को ग्रहण किया व्यक्ति को विद्या की अनुभूति नहीं हो सकती, ये संबंध जोड़ता हुआ कथन कर रहे हैं। इस पर और विचार जो है